www.attableek.com, The Reviver of Iman. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ما شاء الله. تو میرے دل میں آیا کہ زیادہ یہ تفسیر منہ سے لیتے ہیں. ارے مجھے تجربہ ہے. میں نے کہا کہ اب یہ اس کے خلاصہ لکھے ہوں گے, اس کو خلاصے کے طور پر سب نے خلاصے کا خلاصے کے طور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لکھنا ہے مولانا ادریس طالبی. سورۃ الضحیٰ بھی مکی سورت ہے, مکے میں نازل ہوئی. اس میں بالخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظیمہ کے اہم ترین اوصاف ذکر کیے گئے. حضور کی اوصاف عالیہ تھے, ان میں سے جو اہم ترین صفات ہیں اس کو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور ان علماء کی تفصیل سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نوازا گیا ہے, اور ان انعامات کی تفصیل یہ ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نوازا گیا ہے, ابتدائے سورہ میں دن کی روشنی اور رات کے پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھا کر مخاطبین کے اذہان میں باڑی ڈالی گئی. جس طرح عالم میں پھیلنے والا نور رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت نے عالم سے کفر و گمراہی کی تاریکیاں مٹا دی. ابتدائے صورت میں دن کی روشنی اور رات کی پھیلنے والی تاریکی, والضحا واللیل, لیل بھی آیا ہے تو فرما رہے ہیں ابتدائے صورت میں دن کی روشنی اور رات کی پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھا کر مخاطبین کے اذہان میں یہ بات ڈالی گئی, جس طرح عالم میں پھیلنے والا نور رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت نے عالم سے کفر و گمراہی کی تاریکیاں مٹا دی. اس کے بعد ان انعامات کا ذکر کیا ہے. اس تمہید کے بعد اب اللہ تعالیٰ جان فرما رہے ہیں آپ کے انعامات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیے گئے, اور یہ کہ اگر اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی مال و ملال اور دولت سے خالی ہاتھ ہو تو اس رسول کے شان میں کسی طریقہ کا نقص پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے. رسول اگر خالی ہے مال و دولت سے تو کوئی نقص کی بات نہیں ہے. اصل نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں, سب کو یاد کر رکھنا ہے. اصل نعمتیں نبی کی تعلیم بھی ایسے ہی، تربیت بھی ایسے ہی، اللہ نے ایسی تربیت ہی کی تھی. اگر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیوی مال و منال اور دولت سے خالی ہاتھ ہو تو یہ اس رسول کی شان میں کسی طرح کا نقص پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے. اصل نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں، اور وہ تمام تر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے مہیا کر دی. ان میں سب سے بڑا انعام رضا الہی، اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان دے، ان باتوں پر بھی ایمان، اس کی قدر، اس کے حصول کی دعا، اس کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام مہیا، اور ان میں سب سے بڑا انعام رضائی رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا گیا. بے شک آخرت یعنی بعد میں آنے والی چیز جو اللہ رب العزت اس صعوبت و مشقت کے دور کے بعد فتح فراخی کے صورت میں آپ کو عطا کرے گا، یہ آخرت کی نعمتیں جو حیات اخروی میں عطا کی جائیں گی، بہتر ہے آپ کے واسطے بنسبت پورا کی یعنی دنیا کی نعمتوں میں. وہ تجربہ کرنے والے نسبت اولا کی یعنی پہلی حالت، یعنی دنیا کی زندگی سے آپ کا رب اس مکی زندگی کے بعد وہ عزت و راحت اور نعمتیں عنایت فرمائے گا کہ آپ اس پر خوش ہو جائیں گے، نعمتیں آئیں گی، فراخی آئے گی، تنگی کے بعد فراخی. بہت پیسہ ہر وہ کا صدیق کسی گلی نہیں جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ کر کیسے نکلے گی؟ ابو ہریرہ کے بعد کہا پیٹ بھوکا ہوں میں، کہا میں بھی اس لیے نکلا بھوکا ہوں، ایسی تنگی میں پیش آئی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہیں تھا. کہنے کو سب آسان ہے لیکن معمولی بات نہیں. اس صورت میں بچوں کا بھی کوئی ہر پھر شکایت کے دباؤ میں نہ آنا بہت بڑی بات ہے. اسی لیے پروشی حضرت حسن کی، حضرت حسین کی سب پروشی میں بھوکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت علی کا اچھا بیٹھیے گئے یہودی کے باغ میں آپاشی کیا اور ہر ڈور پر ایک کھجور تو 17 یا 18 لے کے آئے، ہر پر مشہور ہے. حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے مزدوری جاگ کی ہے. یہ دور گزرا، وہ دور بھی پیش نظر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کس دور سے گزارا، لیکن انما العسر یسرا، عسر کے بعد یسر بھی دکھلا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا مال آتا تھا بحرین سے مال آیا بھر گیا، کوئی ماہی نبی اپنے چچا سے کہا چچا جان جتنا چاہیے لے جائیے، چچا جان نے بھی اٹھایا ایک جوڑا دو جوڑا خوب بھر لیا، اٹھائے تو اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ میرے چچا دیکھو اتنا مال لے لیے ہے، ان کو اٹھائے جا کے مدد کر دو بھائی، اتنا آئے گا باہر. اللہ تعالیٰ کی شعر بارہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو گھٹن ہے وہ اسی طرح کھل جائے گی اور ختم ہو جائے گی جیسے رات کی ظلمت سورج کے شعاعوں میں ختم ہو جاتی ہے. گھٹن ہے پکڑ خاکہ میں جو ہوتے ہیں بھوک لگی ہے. ہمارے مشائخ پر بھی بہت سی چیزیں گزری ہیں. حضرت سیدنا عبد القدوس گنگوہی کے یہاں کچھ نہیں رہتا تھا. بجلی آندھی ہانڈی چلا دیتی تھی پانی اور کہتے بیٹا نہیں رہتا تھا ابھی پک جائے گی دوں گی. حضرت سیدنا عبد القدوس گنگوہی کے خون دل پینے کو لگتے جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو کچھ نہ کچھ تو کھاتے ہی سبھی پاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں تمہیں رہا ہوں تو ماشاء اللہ تھا کچھ نہیں دیتا باقی کیا بات ہے. لیکن اسی میں کبھی ماموں مدامہ صاحب دیکھیے اللہ تعالیٰ اسی میں مگر خوش خرم اسی حال میں خوش و خرم. بعد احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت کے باعث دو تین رات نہ اٹھ سکے تو ایک خبیث عورت کہنے لگے کہ اے محمد معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے رب نے نہیں. یہ عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی بیان کی گئی ہے. ان تمام بےہودہ الگ و باتوں کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فائز کردہ خصوصی انعامات کا ذکر کیا گیا. کتنی گھٹن ہے لان دان پڑوسی بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جتنی بڑی مصیبت اتنے بڑا انعام بھی ہوگا. اس موقع پہ اختیار کردہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت ظاہر ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے مگر پھر دن کی روشنی اس کو ختم کر آتی ہے اسی طرح یہ توقف و تاخیر عارضی ہے اس کو اللہ کی وحی اور اس کا نور دور کر دے گا. وحی آئے گی خوش ہو جائے گی. کتنی مصیبت میں ہے تو اس سے کہا کہتا بھائی اچھے ہو جائے اتنے سے خوش ہو جاتا آدمی خوش ہو جاتا. اسی طرح مشرکین کی علق و اعتراضات ان کی ظلمت بھی دور ہو جائے گی گھبرائیے نہیں. یا یہ کہ وحی کی تاخیر سے جیسا کہ فطرت وحی کے زمانے میں واقع ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو گھٹن ہے وہ اسی طرح کھل جائے گی اور ختم ہو جائے گی جیسے کہ رات کی ظلمت سورج کے شعاعوں سے ختم ہو جاتی ہے. حافظ ابن کثیر نے ابراہیم نقی کے روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس کی پتیوں کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر نظر آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے پر ہاتھ سے ان نشانات کو چھونے لگا. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے پر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کر رہے ہیں میں ہاتھ سے نشانات کو چھونے لگا اور آج کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم اس چٹائی پر کوئی بستر یا نرم گدا بچھا دیں. یہ زندگی میں مجھے پیش نظر رہنی چاہیے امت کو بھلانا نہیں چاہیے. لوگ سب امر ہو کچھ ہو بیان تو کرتے ہی رہا ہے میں پہلے بھی سنا ہوں عورتوں کو بھی سنانا چاہیے. فرمایا حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ یہ کپڑا اتارا نہیں کرے جب تک پیوندار نہ ہو جائے. سنو یہ نہیں کہا پیوندار پہننا شروع کر دو پہننے کے بعد اچھا ہے لیکن اس سے لازم نہیں رہتا. لیکن صحابیات امہات المومنین کی سیرت تو پیش نظر رکھو کیسے سادگی سے انہوں نے گزارا یہ تو پیش نظر قرآن اسوہ ہے اس میں اسوہ نبی ہی نہیں ہے, اسوہ صحابہ بھی ہے, اسوہ صحابیات بھی ہے. کتنی کم مقدار کے روزی پر انہوں نے اکتفا کیا ہے, اور ذرا سا کچھ کیا وہی نادرا کی ڈانٹ ڈپٹ کی آئی کہ نہیں. یہ سب پیش نظر اسوہ رسول کا مطلب یہی ہے, ان کی سیرت جو فقر و فاقہ اور جو چیزیں تنگی گئی تھی, اب یہی تو ہے کہ نہیں بڑی بات. ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے جن کی پتیوں کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر نظر آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے پر میں ہاتھ سے ان نشانات کو چھونے لگا اور عرض کیا, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو ہم اس چٹائی پہ کوئی بستر یا نرم گدہ بچھا دیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا اشارہ فرمایا, مجھے دنیا اور دنیا کی راحتوں سے کیا واسطہ, نبی کی سیرت ہے, کوئی بزرگ نہیں, بس میرا تو دنیا کے ساز و سامان سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ کوئی سوار مسافر دوران سفر کسی درخت کے نیچے کچھ دیر ٹھہرا پھر اسے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گیا. ترمذی شریف کی روایت ہے وغیرہ, ترمذی شریف یہ نہیں کہ ملفوظات اشارہ, ترمذی کی روایت ہے. میرا دنیا کے ساز و سامان سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کوئی ایک سوار مسافر دوران سفر کسی درخت کے نیچے کچھ دیر ٹھہرا پھر اسے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے. خوشی اور رضا ان تمام غموں اور تکلیفوں کو مٹا دے گی جو اس ابتدائی دور میں پیش آ رہی ہیں. اس بشارت پر کسی کو حیرت اور تعجب نہ ہونا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس دور میں جو ہر طرح کے مصائب و آلام کا مجموعہ ہے, کیونکہ راحت و غلبہ اور بڑے بڑے انعامات سے بدل دیا جائے گا, اس کے تو بہت سی مثالیں موجود ہیں جن کا مشاہدہ ہو چکا. تو کیا یہ نہیں پایا تھا کہ آپ کو یتیم, پھر اس پروردگار نے آپ کو ٹھکانا دیا ہے آپ کو بھی باوجود کہ ولادت با سعادت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وفات پا چکے تھے, 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ بھی فوت ہو گئی. پھر 8 سال کی عمر تک اپنے دادا کی کفالت میں رہے, جس کے بعد اس دُرِ یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال چچا نے کی, اور اس میں شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی نصرت و حماد میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا, مگر ہجرت سے کچھ قبل وہ بھی انتقال کر گئے. ان تمام حالات یا حادثات کے بعد آپ کے رب قریب نے ایسی عزت و کرامت کا ٹھکانہ عطا فرمایا کہ تاریخ عالم اس سے بڑھ کر کوئی عزت و کرامت کا مقام نہیں ہو سکتا. اسی عزت یہ بھی اچھا لکھا ہے, ان تمام حالات یا حادثات کے بعد رب کریم نے ایسی عزت و کرامت کا ٹھکانہ عطا فرمایا کہ تاریخ عالم میں اس سے بغیر کوئی عزت و کرامت کا مقام نہیں تھا. اور وہ مدینہ منورہ کی ہجرت تھی, جہاں پہنچ کر آپ کی دونوں عظیم قومیں اوس و خزرج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بن گئے. سب سے بڑی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار انصار و مہاجرین سب مل کر شمع رسالت کے پروانے نظر آتے تھے. اللہ نے وہ قوت وہ تمکنت عطا کی کہ فتوحات کا سلسلہ وسیع تر ہو گیا. مکہ طائف حنین بحرین فتح ہو گیا. تو یہ تھی بعد کی حالت جو مکہ کی پہلی حالت سے کس طرح بہتر شاندار عزت و عظمت والی بن کر تاریخ عالم میں ظاہر ہوئی, اور حقیقی آخرت کی بہترین بلندی کا تو انسانی افکار تصور بھی نہیں کر سکتے. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وہ نعمت ایسی ہے جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں, کانوں نے سنا بھی نہیں, اور قلب بشر کو اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا. اور کیا نہیں پایا اللہ نے آپ کو بے خبر وحی الٰہی اور آسمانی علوم سے؟ وہ بے خبر, یہ تجربہ کر رہے ہیں بے خبر. اور کیا نہیں پایا اللہ نے آپ کو بے خبر, جس سے بے خبر وحی الٰہی اور آسمانی علوم سے, کوئی نہیں جانتے. تو پھر راہ سجھائی علوم الٰہیہ, احکام شریعت اور معرفت ربانیہ کی, پھر راہ سجھائی. وہ اللہ بیٹھے تجربہ کرتے ہیں کہ ابھی بڑھائی گی نہیں, راہ سجھائی. کیا نہیں پایا تھا آپ کو بے خبر وحی الٰہی ہے, تو پھر راہ سجھائی, راہ سمجھائی علوم الٰہیہ, قرون احکام شریعت اور معرفت ربانیہ کی. اور پایا تھا آپ کو محتاج اور مفلس, پھر غنی کر دیا. اور ایسا غنی, اور ایسا غنی بے نیازی کا مقام عطا کیا کہ کسی چیز کی بھی پرواہ اور احتیاج نہ رہی. بہرحال یہ ہے وہی نعمات اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا. وہ وجد کا وارن پہلا, وہ وجد کا آئرن پہلا. تو اب ان نعمات کا حق یہ ہے کہ جو بھی کوئی یتیم ہو اس کو آپ نہ دبائیں, جو بھی کوئی یتیم اس کو عام نہ کرے, بلکہ اس پر نہ کوئی زیادتی کرے اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے. جب آپ یتیم تھے, کیا آپ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے؟ تو آپ کے پاس جو یتیم آئے اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے. طالب بن کر کے آئے, کھانے پینے کا طالب ہو, رولوں میں معرفت کا طالب ہو, آپ اسے بے نیاز نہ ہو. ابس وط اللہ یا عام, وہ آئے تھے کیا طالب بن کر کے, علوم الٰہیہ کے طالب بن کے آئے نابینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ یا روسائے قریش کے ساتھ منہمی سے دعوت, ذرا سا روکا دانی کیا حضور نے, سر کہتے پڑھو آزادی نہیں, آپ ان کی طرف یہ طالب بن کر کے آئے ہیں. جیسے فقر و فاقہ والے آئے تو ان کی طرف مدد کرنا ہے, اسی طرح علوم الٰہیہ معارف ربانیہ کی طرف میں کوئی آئے تو آپ کو ان کی طرف توجہ کرنا ہوگا. جو سائل ہو اس کو نہ جھڑکیں, بلکہ ان کی اعانت اور مدد کرتے رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا جو انعام ہے تو اس کو آپ بیان کیجیے. اور جن نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ اس کو, جن نعمت سے اللہ نوازا ہے اس کو لوگوں کو عطا کریں, اس کا شکر بھی ادا کریں. اور جو علوم ہدایت آپ کو عطا کیے گئے ہیں ان کو بیان کیجیے, لوگوں تک پہنچائیے. آپ کو اللہ کرے, جیسے مال دیا تو مال تقسیم کیجیے, علم و معرفت دیا جو اس سے کہیں بڑھ کر گئے اس میں بھی آپ دریغ نہ کیجیے, بخل نہ کیجیے, ان کو بیان کیجیے, لوگوں تو انہیں پہنچائیے. اور ظاہر ہے کہ محسن کے احسانات کا بنیت شکر گزاری بیان کرنا اور چرچا کرنا اکرم اشارہ محمود امر ہے. فخر و مباحت البتہ بری چیز ہے, فخر و مباحت سے بیان کرنا ہی الگ ہے. لیکن اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے اس کو تقسیم کر رہے ہیں, مال دیا تقسیم کر رہے ہیں, یہ اچھی چیز ہے. علم دیا تقسیم کرنا یہ اچھی چیز ہے. الف لام میم دال کر کتاب لا رہے ہیں, پھر حضل متقین دینی عمر بھی غیر فن یونیفیکور میں جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کیجیے. جیسے انہی میں سے علامہ بیضا نے لکھا ہے کہ جو آپ کو علوم و معارف دیے گئے اس کو بھی خرچ کیجیے. اسے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال جو دیا اس کو خرچ نہیں. پہلی آیت علامہ بیضا نے لکھا ہے مما رزق لہم ینفقون, یعنی جو ہم نے آپ کو علوم و معارف دیا اس کو خرچ کیجیے. اس وجہ سے اس کا بھی بیان ماننا جاری نہ جاری. فرماتے ہیں بہت مشہور ہے لكل شيء زكاة وللعلم لكل شيء زكاة وللعلم واضح. ہر چیز کے لیے زکات ہے اور علم کی زکات کیا ہے؟ واضح ہے، یعنی وہی دین کو پہنچانا ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. کچھ کچھ ضرور ایک ہی نیج نہ ہو، اگر آپ کسی خاص نہج پر نہیں جا رہے ہیں نہ جائیے، لیکن کچھ تو کام کیجیے. ہمارے ماں موسیٰ اسماعیل صاحب آئے تھے بوٹا، مولانا لندن تو ہے ہی ہم آسان جگہ، وہاں وظیفہ ملتا ہے، کھاتے ہیں، علماء آتے ہیں، وہ محدثین، خیال ہوتا ہے کہ احادیث ہی چیز سنا دیا کریں کہیں کسی کو پوچھ لیں. وہی لندن میں کہا تھا سب بیٹھے ہوئے، ابھی موقع ہے، تین حدیث تو سنا سکتے ہو، ہر آدمی سن لے گا مسلمان. اس کا داعی اور جذبہ ہونا چاہیے، نشر علم، نشر نسبت. جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس علم کو باقی رکھنے کے لیے میں کہتا ہوں دوسروں کو پہنچائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا انعام ہے، تو ان کو آپ بیان کیجئے، اور جن جن نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس سے دوسروں کو بھی نوازیے، اس کا شکر بھی ادا کیجئے، اور جو علوم و ہدایت آپ کو عطا کیے گئے ہیں ان کو بیان کیجئے، لوگوں تک انہیں پہنچائیے. اور ظاہر ہے کہ محسن کے احسانات کا بنیت شکر گزاری بیان اور چرچا کرنا عقلاً شرعاً محمود ہے. فخر و مباحت بری چیز ہے، لیکن پہنچانا بری چیز نہیں ہے، یہ تو اصول بیان کی نہیں، علماء کے لیے بھی اصول ہے، قواعد ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ایک علم دیا ہے تو علم کو بڑھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے کچھ صحیح کرنا ہو تو کر لیں. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، خیار امتی. حکیم اختر صاحب کہتے تھے کہ یہ حدیث پاکستان لے جا رہا ہوں تحفہ کے طور پر، خیار امتی من دعا الی اللہ، میرے امت کے بہترین لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعویٰ دیتے ہیں. وحبب عبادہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، یہ سب سے بڑی چیز، بہت پسند ہے. حدیث ہے، اگرچہ مشہور نہیں ہے، زیادہ مشہور نہیں. جب ہم نے پڑھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں اس کو پہلی حدیث تو وہی پہلے سفر میں کہا تھا، زامودہ المومن فی وجہ رب الایمان فی قلبہ، مومن کی جب تعریف ہوتی ہے سامنے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. حالانکہ حدیث یہ ہے کہ وہ تو ہی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، یہ حدیث، اور یہ بھی حدیث ہے کیونکہ یہ اپنے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے، بعض وہ ہیں جو تعریف سے پھول جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، لیکن بعض وہ لوگ ہیں جو تعریف کرنے سے اور اللہ سے ان کا رب تو بڑھ جاتا ہے کہ اللہ نے دیا یہ سب. تو حدیث ہے، اذا مدح المؤمن فی وجہ رب الایمان فی قلبہ، جب مومن کے سامنے تعریف ہوتی ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. ایک پہلی سفر میں کہا کہ یہ تحفہ لے جا رہا ہوں پاکستان کی حدیث، دوسری بات ہے یہ پڑھا میں نے، خیار امت من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ بڑی بات ہے. خیار امتی، عام طور سے یہ حدیث مشہور نہیں ہے، سنتے ہیں آپ کبھی، خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا، راستہ وہ دکھانا جسے اللہ تک پہنچ جائے، اللہ کے رسول تک پہنچے، یہ بہترین راستہ ہے. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناؤ. کیسے بناؤ گے؟ ظاہر ہے کہ ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی، حضور کی اتباع سے، ان کی تخلیص سے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اس آیت سے میں استدلال کرتا ہوں کہ کیسے محبوب بناؤ، یعنی اتباع سنت کی تعلیم دو، کلیا اتباع سنت کو محبوب خود بن جائے گا. ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم کو کم محبوب بنائے گا جبکہ اتباع کرو گے نبی کی. تو علماء کو یہ کہہ رہا ہے کہ بہترین عمل یہی ہے کہ ایسا کام کرو یا کراؤ جس سے تم خود بھی محبوب ہو جاؤ اور لوگوں کو محبوب بناؤ. وہ کیا اتباع سنت ہے؟ اللہ ہم سب کو ظاہری و باطنی سنتوں کی ادائیگی کی توفیق دے. اس سورت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے دن کی روشنی اور دھوپ اور رات کے پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ما ودعا کا ربک وما قلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ ہی بیزار ہوا، اور الفاظ سے رب العالمین اپنے اور ان الفاظ سے رب العالمین نے اپنے رسول کے ساتھ اپنا کمال تعلق اور قرب ظاہر کیا، ما ود چھوڑا نہیں آپ کو. اور پھر اس کے سمراٹ اور نزاج کے طور پر تین خاص اور عظیم انعامات فرمائے، ایوا آوا بھارت یتیمی، بے خبری اور لا علمی میں علوم ہدایت کیا تھا، ایوا میں نے یتیمی کے حالت میں آپ کو ٹھکانا دیا، ایک بے خبری اور لا علمی میں علوم ہدایت عطا کیا، دو اور اخلاص اور تنگ دستی کے عالم میں غنا اور فراخی عطا فرمایا، اور غنا اور فراخی مال کا انعام تو قبل البعثہ شروع ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا تھا، اسے نفع بھی حاصل ہوا، پھر نکاح کی درخواست کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف ادا کر لیا، جس کے بعد اپنا کل مال آپ کو ہبا کر دیا، یہ تو ظاہری غنا تھی، لیکن اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور باطن کو جو غنا عطا کیا گیا وہ تو اللہ رب العالمین جو غنی عن العالمین ہے وہی جانتا ہے. کیا دیا حضور، اغنا کیا غنا دیا، مال سے تو ہو گئے تھے غنا حضرت خدیجہ پر، اور دنیا نے مشاہدہ کیا ہے کہ روئے زمین پہ کوئی فرد بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر باطنی اور قلبی غنا کے صفت سے متصف نہیں ہوا. یتیمی کی حالت میں ٹھکانا عطا کیا جانا یہ بھی عظیم الشان انعام ہے یتیمی کے زمانے میں، بہت بہت یتیمی کے زمانے میں یہ ٹھکانا عطا فرمانا عظیم الشان انعام ہے. اور جس نوعیت کے ساتھ بے سر و سامانی اور یتیمی کے عالم میں خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے مہیا فرمائے، آخری اور کامل اعلیٰ ٹھکانا مدینہ منورہ میں ہوا، جہاں سے بے شمار فتوحات اور تمکن و قدرت اور غلبہ اور ظہور کا سلسلہ شروع ہوا. تیسرا انعام علوم ہدایت سے سنبھالی، مال بھی دیا حکومت بھی دیا، اور یہ تیسری چیز کیا ہے، تیسرا انعام علوم ہدایت سے سنبھال فرمایا، معلوم ہوا کہ مال کے تو نہیں ہو جائے، کوشش یہ کرے کہ یہ بھی کچھ ملے حضور کی سنت سے، یعنی مال ہو جائے گا بعد بالکل مستغنی ہو گیا نہ طالب بنو، ان علوم کا طالب، ان کے راہ پر چلنے کا طالب بنو. تیسرا انعام علوم ہدایت سے سفر فرمایا جا رہا، تو ہر ایک انعام کے بالمقابل ایک حق ذکر فرمایا گیا کہ یتیمی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا ہر انعام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پر کوئی ذاتی دباؤ نہ ڈالے، نہ اس کو ڈانٹ دبڑ کرے، بلکہ اس کا ٹھکانہ دے اس کو، یہ کرے تو ہر ایک انعام ایک حق یہ فرمایا، کہتے یہ تو سب دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو دیا اس کے لیے یہ کہا کہ یہ کہ آپ کو بھی کرنا ہوگا. تیسرا انعام علوم ہدایت سے سفر فرمایا جانا، تو ہر ایک انعام کے بالمقابل ایک حق ذکر فرمایا، یتیمی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا ہر انعام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پر کوئی ذاتی نہ کریں، یہ مقابلہ ہے، سمجھنے کی بات یہ، اور دباؤ نہ ڈالے، نہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، بلکہ اس کو ٹھکانا دے، جیسے اللہ نے آپ کو ٹھکانا دیا آپ بھی لوگوں کو ٹھکانا دیئے. اور چونکہ اللہ نے آپ کو غربت و احتیاج کے عالم میں غنی کر دیا، اسے آپ کسی سائل کو ہرگز نہ ڈال دیجیے، رب کا اندر رہے کہ جو انعامات جن نے دیا آپ کو، علم دیا آپ کو، تو آپ غنا جب آپ کو اللہ نے دیا ہے تو کسی فقیر کو نہ ڈالیے. اور علوم ہدایت آپ کو عطا فرمائے تو اس کا حق یہ ہے کہ ان علوم کو بیان کیجیے، پھیلائیے، ان کی تبلیغ و اشاعت کیجیے. تین چیزیں لی، تینوں کا حق یہ ہے، بہت عمر بات ہے اس کو نشان لگا دیجیے. ان اوصاف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں ایسا کامل اور مکمل ظہور ہوا کہ بعد وحی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ اور بے چینی تاری تھی تو حضرت خدیجہ نے آپ کے مکارم اخلاق اوصاف حمیدہ میں انہیں اوصاف کا ذکر کیا, جیسا کہ حدیث میں واضح ہے کہ آپ تو صرف رحمی کرتے ہیں. حضور نے فرمایا زملونی نے کہا زملونی زملونی, کہا گھبرائیے نہیں, آپ کو کوئی آسیب نہیں لگا ہے, آپ کو کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس وجہ سے ہے کہ آپ تو صرف رحمی کرتے ہیں. معلومات یہ بھی ایک ضروری چیز, اس کے بدلے میں نبوت دی جا رہی ہے. سچ بولتے ہیں یہ بھی ایک صفت ہے. آپ صرف رحمی کرتے ہیں, اجزا کا خیال رکھتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ تین صفت ہے. محتاجوں کی اعانت کرتے ہیں, کما کر ان کو کھلاتے ہیں, مہمان کی ضیافت کرتے ہیں. تو ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا, آپ گھبرائے نہیں. معلوم ہوا کہ ان صفات سے یہ جو آتی ہیں بری چیزیں وہ نہیں آئیں گی. آپ سے جس کو کہتے ہیں جی اللہ محفوظ رہے گا. ان صفات سے انہوں نے اصرار کیا. لکھا شاہ عبد المقود گگوئی نے الظاہر الظاہر عروان الباطن, حضرت خدیجہ نے اصرار کیا, استدلال ہے یہ, اصرار کیا کہ آپ کا جب ظاہر اچھا ہے تو باطن بھی اچھا ہے, کیونکہ آپ محتاج و خبر گیری کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ظاہر آپ کا اچھا ہے تو باطن بھی آپ کا ٹھیک ہے, اور جس کا باطن بھی ٹھیک ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگی. انہوں نے لکھا اس میں الظاہر و عنوان میں باطن, ظاہر باطن کا عنوان ہوتا ہے, یعنی کوئی چیز اچھی ہے معلوم ہوتا ہے بہت عمدہ بھائی اس کے اندر اچھی چیز بھی لکھی ہوگی. الظاہر و عنوان ہر بہت ظاہر حضور کا ظاہر جب اچھا ہے تو حضرت خدیجہ کوئی پڑھی منتی فلسفہ نہیں, لیکن ان کا ذہن تھا بہت ذہین زیرک ہوشیار عورت تھی. حضور کو تسلی دیا انہوں نے ایسی بیوی اللہ تعالیٰ نے زیرک حضرت خدیجہ. حضرت عائشہ جو کوئی بھی تھی یہ حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما دیتے ہیں. آپ پر کوئی دم ملو نے آپ کمری ہو رہے کمری کہا کچھ گھبرانے کے بعد اب آدمی گھبرایا جاتا ہے عورت اور گھبرایا جاتی ہے. لیکن انہوں نے کہتے ثابت القدم ثابت القلب خبیر القلب, آپ گھبرائے نہیں. آپ کیا کرتے ہیں صلہ رحمی کرتے ہیں, جو رشتے داروں کا خیال رکھے گا اللہ اس کا خیال رکھے گا, آپ کو ایسی وبا کو مبتلا نہیں کرے گا. سچ بولتے ہیں اصل کو یونجی صرف جو نجات دینے والا ہے. اور جب سچائی اختیار کرتے تو اللہ نجات دے گا, آپ کو تباہی میں نہیں ڈالے گا. نادانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, محتاجوں کی اعانت کرتے ہیں, کما کر ان کو کھلاتے ہیں, مہمان کی ضیافت کرتے ہیں. تو ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا. بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہے, اب غور سے دیکھا ہوگا تب نو یہاں سے بیوی جانتے ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے, ہمارا شوہر کیا ہے کیا ہے. ایک بیوی بہت مشہور قصہ ہے, وہ مانتی نہیں تھی شوہر کو, بہت بے بدو تھی مانتی نہیں تھی. میں نے حضرت سے سنا یہ واقعہ ہے مانتی نہیں تھی. ایک دفعہ صاحب کرامت تھے تو وہ اٹھ کر کے گھر سے گئے, تو بیوی جب آئے وہ تو بیوی نے کہا کہ ایک تم بدو بدو آپ کہتے ہو, آج ہم نے ایک بدو دیکھا ڈھونڈتے ہوئے اپنی کرامت سے گئے, ہم نے دیکھا وہ بدو گئے تم وہ چیز وہ مہی تو تھا کہا تبھی تیرے رہے اڑ رہے تھے. یہ قصہ میرا خیال اس برسوں کے بارے میں شاید کسی نیتا نے بھی کہا ہے بتایا. یہ جو انکار آتا ہے تیرے ہی نظر آتا ہے. لیکن میں اس پر کہہ رہا ہوں یہ بھی فراست اپنے اپنے شوہر کے تمام خوبیوں کو مستحضر رکھی, سب سے بیان کیا انہوں نے, فوراً بیان کیا آپ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. سچ بولتے ہیں, ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, محتاجوں کی اعانت کرتے ہیں, کما کر ان کو کھلاتے ہیں, مہمان کی ضیافت کرتے ہیں. تو ہرگز ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام نہیں کرے گا اللہ. گویا دل اوصاف اور مکالم اخلاق سے متصف ہونے کے لیے ان آیات میں خطاب فرمایا جا رہا ہے. الحمدللہ آپ کی خوبصورت صفات بعثت نبوت کے پہلے ہی آ چکی تھی. یہ سب چیزیں بعثت کے بعد ہی, جب آدمی کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لیتے. مجاہدات کیے تھے اردو نے شروع ہی سے بچپن ہی سے ان صفات سے متصف تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور رسالت دی اور کتنا حکومت بھی دی, سب کچھ دیا. ان آیات میں خطاب ہے الحمدللہ آپ کی ذات ستور صفات بعثت نبوت کے پہلی ہی اس سے متصف تھی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا و کافر یتیم کا ہاتھ ہے, میں یتیم کا کفایہ کریں اس طرح ہے. معلوم ہے کہ حضور کی یہ صفات حسنہ پہلے ہی سے تھی. اللہ تعالیٰ ان صفات سے اس لیے سنایا ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منتھا ملا تو اب نبوت نہیں ملے گی کسی, لیکن ولایت تو مل سکتی ہے اللہ سے نسبت محبت کے لیے. معلوم ہے ولایت کیا چیز ہے, نبوت کیا, اللہ سے نسبت. سب سے بڑی نسبت نبی کو حاصل ہوتی ہے, اس کے بعد اولیاء اللہ کو, ابوبکر صدیق کو اس کے بعد نسبت حاصل ہوئی ہے. جو مطیع و فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے اس کو نوازتے ہیں. اب اللہ حسن مراتب اپنے اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ درجات سے بھی اس کو بار بار فرماتے ہیں. طریق یہی ہے. حضور کو کہا گیا کہ یہ جو آپ کو مل رہی ہے اتنا پر کہ آپ یتیموں کو پہلے بھی خبر گیری رکھتے تھے, محتاجوں کی مدد آپ کرتے تھے, لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے تھے, آج آپ کو نبوت بلکہ رسالت کا اعلیٰ رسالت جو ہے آپ سے نوازا جا رہا ہے. وہ معبر مطلب عیسیٰ فرمایا انا وہ کافی یتیم, اتنا پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا جس کے آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک نقطہ یہ ہے اس میں ہے کہیں وہ جد کا والن فہدا, اس کی بڑی تفسیر ہے لالن سے کیا مراد ہے. ایک تفسیر اس میں ہے, دیر ہو جائے گی, میں بہت بیان کرتا تھا لیکن ملا نہیں, آج مجھے مل گیا. آپ کو ہم نے غال پایا کہ گمراہ کا لفظ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے, بے خبر پایا, بے خبر کا ترجمہ کیا. ہم نے آپ کو بے خبر پایا تو خبردار کر دیا, یہ نا وہ جیسے کا غالن پہدا, ہم نے آپ کو بے خبر پایا تو باخبر کر دیا, یہ ترجمہ. لیکن میں بیان کرتا تھا مل نہیں تھا, آج الحمدللہ مل گیا. میں نے لکھا ہے اس میں ہے سنا دوں, میں نے آپ کو اپنی طرف میں سرگردہ پایا ہے تو آپ کو ہدایت دے دیا, میری طرف میں آپ غارِ حرا میں جاتے تھے, بیوی بچے کھانا پہنچاتے تھے, یہ تھے طلب حضور کے. حضور کے دل میں طلب بہت نہیں ملی تھی, لیکن طلب یہ تھی کہ کیسے میں اپنے رب کو یاد کروں. تو پہلے میں زمانے میں کوئی الفاظ وغیرہ ہوتے تھے ابراہیمی, اسی کو یاد کیا کرتے تھے, اور پھر اسی کے لیے غار حرا پر تشریف لے گئے. غار حرا گئے کبھی؟ ہاں, عجیب سکون کی جگہ. میں عبداللہ رہ گیا سمجھ کے جا ہو گیا ہوں. سکون, اسی سکون کے لیے اسی نسبت ہی غار حرا جائے. اسے نبوت نہیں ملی تھی آپ کو, نبوت تو بعد میں وہیں ملی, وہاں سے کعبہ شریف بھی دکھائی پڑتا ہے. کیا بیوی بچے اتنے ہاری تھے کہ اللہ کے ذکر میں ہاری ہوتے؟ نہیں, خلوت اس کے لیے اختیار کیا ہے. اس میں معلوم ہوا کہ اس چیز کے لیے کچھ خلوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. خلوت کتنا بڑا مکان, ابھی ایک کمرے میں بھی آپ رہے, آپ ہیں, عورتیں ہیں کہ نہیں, خلوت ہے کہ خلوت ہی ہم نہ رہیں, خلوت ہے. اس کے باوجود اللہ نے دیکھا ہے کہ جو غایت مجاہدہ ہو سکتا ہے وہ ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور لیا گیا. خوب بے خلا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ کو خلوت محبوب کر دی گئی. حضور کو محبوب, آپ کو خلوت محبوب, کیونکہ بغیر اس خلوت کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. غار حرا بجائیے, وہاں مجاہدہ کیجیے, ہمارے مصنوعات میں غور و فکر کیجیے, تفکر کیجیے, تفکروا فی اعلی اللہ وہ ادا کا. ہم نے آپ کو طالب پایا, ذال سے ہمارا گمراہ نہیں ہے, پریشان ہے. ہم نے آپ کو اپنی طلب میں سرگردہ پایا, یہ ترجمہ ہوگا, تو ہم نے ہدایت دی. معلوم ہوا کہ کسی چیز کے ملنے کے لیے طلب کی ضرورت ہے, یہ بیان کر رہے ہیں. افریقہ بھائی کو بہت لوگ خوش ہوئے, اس وقت یہ دیکھا بھی میں نے کہا بہت غلط. معلوم ہوا ہے پورا سلوک اس کے اندر ہے, اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو ہے تو کوئی مجاہدہ بھی کرو. وہ وجہ سے کہا آپ کو اپنی طرف میں ہم نے سرگردہ پایا, وہ وجہ سے والدن فہدا, ہم نے آپ کو اپنے طالب پایا, اور طلب میں سرگردانی اور الجھن پائی. غار حرا پر جا رہے ہیں, اللہ نے ہدایت دی, کیسی ہدایت کہ نبوت سے سرفراز کر دیا. بڑی بات, اس بنا پر کسی چیز کو حصول کے لیے طلب کی ضرورت ہے. در ارادت با صادق اے فرید تا بیابی گج افارا کرید پرب پر. خواجہ معصوم بہت لکھتے ہیں گرد نہ داد خاص گر نہ خاصے داد نہ داد خاص. اگر وہ دینا نہیں چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے. یہ طلب بھی کسی کے اللہ کا عطیہ ہے. طلب کا ہونا یہ بہت بڑا فضل ہے. طلب آپ سمجھ لو کہ اب آنے والی ہے مراد تم کو حاصل ہوگی. اس کو بیان میں بیان کرتا ہوں بہت دنوں بعد ایک مضمون بیان کر رہا ہوں 10-20 سال کے بعد. بہت پریشان میں نے کہا طلب ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں طلب بہت اس کی بڑی اہمیت ہے. طلب ہی یہ بہت مشہور مقولہ ہے گر نہ خاص سے داد نہ دار. فارسی جانتے ہی نہیں سب کے اپنے مولوی بھی نہیں جانتے آپ کے یہاں کے سمجھ. گر نہ خاص سے داد نہ داد خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے ہیں تو طلب بھی نہیں دیتے. طلب بھی یہ بہت بڑا کیا ہے یہ عمارت نشانی ہے کہ اللہ کو دینے والا ہے. وہ بیوقوف نہیں ہے طلب جو سرگردان ہے اس کو کوئی ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طلب اس کے لیے سرگردان رہے ہمارے علماء مشائخ صوفیہ وطن کو چھوڑ دیا دوسری جگہ آئے. خواجہ باقی اللہ یہاں آ گئے طلبی میں آئے لیکن وہ طلب پیر کے لیے نہیں ہے طلب مریض کے لیے آئے. خواجہ باقی اللہ نے خواب دیکھا افغانستانی کا واقعہ ہے خواب دیکھا کہ ایک طوطی جو ہے چوس رہی ہے میری زبان کو. اپنے شیخ سے کہا حضرت میں نے دیکھا کہ ایک طوطی ہے طوطی جانتے سوگی طوطی چوس رہی زبان سے. کہا دیکھو یہ طوطی جو ہے یہ ہندوستان کی چڑیا ہے معلوم ہوتا ہے تم سے کسی کو فائدہ حاصل ہوگا چوس رہی ہے وہ چڑیا اب ہندوستان چلے جاؤ. وہ دلی آ گئے. کون خواجہ باقی اللہ. ادھر مجدی صاحب کو اس سے آپ نسبت چشتیہ سے مشرف ہو چکے تھے. ان کے باپ خود خلیفہ تھے سید رام قدوس گنگوئی کے شیخ عبداللہ لیکن ان کو چین نہیں تھا. باپ سے چیز دولت مل چکی تھی لیکن چین نہیں تھا. کسی سے کہا مجدی صاحب نے کہ مجھے اب نسبت نقشبندیہ حاصل کرنا ہے. حضرت جا رہے تھے وہاں حج کرنے کے لیے. حضرت مجدی صاحب نفلی حج آؤ. کسی نے کہا کہ احمد اجی تم کہتے تھے نسبت نقشبندیہ حاصل کرنا ہے دیکھو ایک شیخ آئے ہیں ذرا وہاں جاؤ دیکھو وہ کیسے ہیں کیا. خواجہ باقی اللہ آ چکے تھے دلی میں گئے بس دیکھتے ہی کہا کہ تمہارے لیے میں بھیجا گیا ہوں. تم یہ چڑیا ہو طوطی ہو جو میرے منہ سے تم فائدہ حاصل کرو گے. پیر آیا تھا مریض کی طلب میں وہ طلبگار تو تھے ہی جا کے وہاں رکھ گئے. کہا کہ حضرت مجھ کو اپنی نسبت سے سفر اثر پائیے. کہا اس وقت تم حج کے لیے جا رہے ہو حج کرنے کے نہ جاؤ تم رہ جاؤ. نہیں گئے کیونکہ وہ فرض تھا وہ نفل تھا. ان کا حج کیا تھا نفل اور نسبت میں اللہ کا حاصل کرنا کیا ہے فرض ہے. باپ کی اطاعت فرض ہے کہ نہیں تو اللہ کی اطاعت فرض نہیں ہے. باپ سے نسبت فرض ہے کہ نہیں اور اللہ کی نسبت نفل ہے. میرے پاس رہو تاکہ اللہ کی نسبت تم کو حاصل ہو. میں سے ایسی توجہ کیا خواجہ باقی اللہ نے کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیے. کوئی آتا تھا مریض ہونے خواجہ باقی اللہ سے فرماتے تھے احمد سے بیٹھ ہو جاؤ. کیا حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہم آپ سے بیٹھ ہو رہا جاتے ہیں. کیا نہیں تم اسی سے ہو. احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ستارے اس کے اندر گم ہے. تین دن کے کار نہیں احمد وہ افغانستان اسی نسبت کو دینے کے لیے آئے تھے ہندوستان میں. احمد وہ آفتاب ہے ہم سے مرید نہیں ہونا چاہتے ان سے نہیں ہونا چاہتے. سنو احمد وہ آفتاب ہے کہ ہم جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں اسی سے بیت ہو جاؤ. جا چاہ شیخ احمد جب تیار ہو گئے مجدد الفساری بیالیس سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا اللہ نے، جس مقصد سے وہ دنیا میں بھیجے گئے تھے نقل پورا ہو گیا. ہندوستان کو کاپرش کرنا تھا مجھے دین صاحب کو، وہ نسبت دے کر کے چلے گئے، نسبت مان اللہ. اس کے لیے مجاہدہ طلب کی ضرورت ہے، طلب تھی سلسلہ نقشبندیہ کیا تھی، طلب تھی نسبتیں. اللہ تعالیٰ نے خواجہ باقی اللہ کو افغانستان سے یہاں بھیجی، افغانستان یہ جو ملک رہا ایران جو یہاں پر طلب پیدا کرو. مارا روم تو بہت لکھتے ہیں اس کو، طلب پیدا کرو، پیاس پیدا کرو، کنو کو سامنے پاؤ گے. آپ جو آپ کمزور چشنے کی آور بدست، پانی کم ڈھونڈو، پیاس کو پیدا کرو، پیاس رہے گی پانی سامنے آئے گا، سمندر بن کے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اپنی طرف، طرف بہت بڑی چیز ہے. جو طرف بن جانے تعلیم مسلط مشوت، جو طرف تعلیم کے جان پر مسلط ہوتی ہے تو اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ اور سمندر ہیچ ہو جاتے ہیں. یہ شیخ عبدالحق محدی دہلوی کا جملہ ہے. جب یہ کتاب آئی تو گورکھپور میں ہم لوگ تھے، مغرب بعد حضرت سنایا، حضرت پر بھی عجیب ہم لوگ بڑے. تو طلب بر جانے طالب مستوری میں شوت، یہ عبادت آ گئی ذہن میں آ گئی نا، پہلے برا معلوم ہوتا تھا. تو طلب بر جانے طالب مستوری میں شوت، جب طلب طالب کی جان پر غالب آتی ہے تو پھر اس کے سامنے کوئے شامک، بڑے بڑے پہاڑ اور بحر زخار ہیچ، سمندر کی کوئی وقت نہیں، نہ پہاڑوں کی نہیں ادھر. میں سمجھتا ہوں مجھا جس میں حضرت ہمارے سنایا ہے اس کو مغرب بار، کس کا کیا حال ہوا بتا نہیں سکتا. جو طلب بر جانے تعلیم مستعلی میں شبر، جب طلب جانے تعلیم پر مستعلی ہوتی ہے تو اس کے سامنے بحر زخار اور کوہ شامت دونوں کے الفاظ الگ الگ، کہ کوئی حد نہیں. اللہ تعالیٰ طلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ وجہ فہدا، ہم نے آپ کو غالب نہیں طالب پایا، سرگردہ پایا، پریشان پایا اپنی نسبت کے لیے، اس وجہ سے ہم نے کھول دیا راستہ، آ جاؤ نبوت دیتے ہیں تم کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کو سمجھیں. طریق دو ہے، ایک قدم کو اٹھانا اور اللہ تعالیٰ کا قدم کے ذریعے سے پہنچانا، کچھ نہیں. اٹھاؤ تو قدم، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، بولتا سی الفاظ نہ رہ جائے. ہمارے حضرت بہت ان چیزوں سے کہتے بھائی خالی الفاظ نہ رہو، حقائق پہنچو، خود دل میں دائیا اور جذبہ پیدا کرو. زندگی گزار دی اور یہی چیز نہ رہی تو کیا ہے، کچھ نہیں. اللہ سے نسبت تعلق بہت بڑی دی، اس کے لیے طلب ہونی چاہیے. حضور کی تعریف کی وہ غالب پہنا، آپ کو ہم نے تعریف پایا، سرگردہ نہیں، اپنی طلب میں سرگردہ تو کہہ سکتے ہو، ہماری طلب میں تم کو سرگردہ پریشان پایا، ہمیں راستہ کھول دیا نبوت کا، تم کو دیتے ہیں نبوت، رسالت دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بھی بہرور فرمائے. لطف کے لطف اور مہربانی جو اللہ کے ایسے لوگوں کو ہوتی ہے اسے ہم لوگوں کو بھی سرسار فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعہ بس درود شریف پڑھیے. اللہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، یہ طلب انہوں نے پیدا کیا بچپن سے، اس کے لیے غار حرا تجیب لے گئے، کتنی کتنی مشقتیں برداشت کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اتنی طلب تو دے ہی دیجیے کہ نعمتوں سے ہم کو آپ بار بار فرما لیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ باتیں بیان ہو رہی ہیں، طلب کی ہے، وصول کی ہے، درجات کی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سے صرف رسمی مجلس نہ رہ جائے بلکہ اس کے اندر حقیقت پیدا فرمائیے، اس کے اندر معنویت پیدا فرمائیے. اللہ تعالی ہر قسم کی خیر و بھلائی سے ہم سب لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بار بار فرمائیے، مشرف فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ عام لوگوں کے لیے تب سے ارجا امید والی آیت یہ ہے. ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا آیت بولے سو فیوتی کا رب کو پتہ اللہ آپ کو اللہ اطلاع دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور فرمائیں گے کہ ہم راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارا ہر امتی جہنم سے نکال نہ لیا جائے گا. کہتے ہیں سب سے زیادہ امید والی آیت عام لوگوں نے دی کیا اللہ تک نہ تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو. لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا آیت یہ ہے بولے سو فیوتی کا رب کو پتہ اللہ آپ کو اتنا اللہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور فرمائیں گے ہم راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارا ہر امتی جہنت نے کہا. سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے. یہ بہت ہمارے حضرت سناتے تھے مست ہو جاتے تھے ہم اہل بیت کے نزدیک. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. بس.